de dag. Met Dit is de dag. Met Mark. NPO Radio 1. NTR. Wat is het verband tussen Britse prinsessen, kleine Turkse jongens, de Litouwse adel en Zweedse kanonnen? Onze gast is gefascineerd door de grote geschiedenis, maar dan wel verteld vanuit het perspectief van het dagelijks leven. In De Jurk en het Scheepswrak werpt hij een nieuw licht op de Gouden Eeuw en onze VOC-mentaliteit. Hier is Arnold van Brugge. Kunststof. Uw presentator is Frank van der Linden. Ja, Arnold, die jurk, wanneer heb jij die aangeraakt? Ik heb hem aangeraakt. Toen was hij niet onder de bezielende leiding van Emmy, de textielonderzoeker die zo streng daarmee is dat ze echt niemand de jurk liet aanraken. Maar één keer toen de Engelse dames uit Londen langskwamen om de jurk te onderzoeken. Echt hele grappige, fantastische figuren zijn dat, die heel veel weten. Toen heb ik hem stiekem aangeraakt om toch even te voelen hoe soepel die stof was. Ja, en hoe voelde die dan, die jurk? Die wordt genoemd de nachtwacht van de Waddenzee. Ja, toch echt heel fijn, lekker, soepel als zijde. Zoals je een hele mooie sjaal in de winkel koopt. Ja. En waarom wordt die jurk eigenlijk de nachtwacht van de Waddenzee genoemd? Ik denk dat diezelfde Emmy die ik net zei, die textielonderzoeker, die was op zoek naar een term die de jurk meteen zo groot en uniek maakte als hij ook werkelijk is. Dus de nachtwacht van de maritieme archeologie, van de textielwereld, noem het maar op. Maar zo groot moet het zijn. En zo groot is het eigenlijk ook, hè, voor het kleine museum waar die ligt. Ja, en dan is er een vrouw en die krijgt een stuk van die Rembrandt in handen. En dat doet ze er iets heel opmerkelijks mee, mag je wel zeggen. Alles was hier weg. Alles was opgeruimd, Maart had alles mee. En ik liep hier nog met Gerrit-Jan. Ja, liepen we hier wat op te ruimen. En toen zegt hij, wat legt hij hier nou weer? God legt er nog zo'n eentje jurk, weet je wel. Ja. En ik zeg, hé man, dat is een mouw. Hij zegt, niks zeggen. Hij zegt, ze hebben alles toch? Nou, ik zeg, zo is het. Ik zeg, zal ik hem eens wassen? Ik zeg, oh, hij zegt, wel ja, doe maar. Hij zegt, ze weten toch niet dat hij er is. Dus ik de dingen in de wasmachine. Ja, dit hoort u echt goed. Hè? Er is dus een lid van de duikclub Texel. En die doet een deel van die jurk thuis in de wasmachine. Baldadigheid, ja. Een beetje murf gebeukt door alles wat op hun afkwam toen ze de jurk wereldkundig maakten. Aan het opruimen. Echt baldadig op de zaterdagnamiddag in de brandende zon in de haven van Oude Schild op Texel. Hoe beluisterde jij dat? Ja, ik moest mijn lachen inhouden, want ik vond het een hilarisch verhaal. Ook een legendarisch verhaal. Maar ik wist tegelijkertijd ook van, oh jeetje, ja, dit is wel het verhaal waar het over gaat, zeg maar. Die enorme botsing van werelden. Die botsing van die Texelse duikers die zoiets opgraven op alle mogelijke manieren die je kan bedenken. Ja. Uit een wrak in de Waddenzee. Die daarmee omgaan, die goud willen vinden, die mooie objecten willen vinden. En opeens komt er een jurk boven water. Iets wat ze nooit verwacht hadden. En daar dan mee om moeten gaan. En de hele wereld duikt op hun. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. De provincie namens het Rijk. Het lokale museum. Wetenschappers van Nieuw-Zeeland tot Amerika. Alles komt op hun af. En dat werd een heel veel natuurlijk. En toen het hun een beetje te veel werd, toen vond Annette, zo heet die mevrouw, nog een mouw en deed die in de wasmachine. Ja. Ja, nou, we gaan het er uitvoerig over hebben in Kunststof op Radio 1 van de NTR. Niet van de EO, zoals er net abusievelijk werd aangekondigd. We hebben een geïnterviewde, die heet Arnold van Brugge. En die heeft een driedelige serie gemaakt voor de NTR over die jurk. Over dat scheepswrak palmhout dat nog steeds in de Waddenzee ligt, overigens. Ja. En in het persbericht staat het volgende wel heel mooi. Waar de duikers hun illegale schat het liefst op het eiland hielden, reageerden wetenschappers geschokt op de manier waarop zij met de vondsten omgingen. En daarnaast wil de provincie Noord-Holland ook wel iets terug voor de miljoenen euro's die zij investeerden in onderzoek naar die voorwerpen. de directeur van het Texelse Museum Kaapskill, waar de vondsten van de duikers en de jutters van oudsher tentoon worden gesteld, schippert tussen beide partijen en heeft zelf intussen ook enorme ambities. Zij heeft de duikers beloofd dat de jurk terugkomt naar het eiland. Maar kan het kwetsbare Texiel daar eigenlijk wel verantwoord worden tentoongesteld? Een lid van de duikclub verzucht in de documentaire dat wrak is een vloek geworden. Nou, dat is wat je noemt een ronkend, maar toch kloppend persbericht. Hè? En ja. een heerlijk stuk proza, en wat ook nog eens een keertje deugt. Voor jou kan het natuurlijk onmogelijk een vloek zijn geweest. Het moet een zegen zijn geweest, dit onderwerp. Of overdrijf ik nou? Nou, het betovert natuurlijk heel erg. Toen ik de jurk in 2016 voor het eerst zag, en ook andere mensen die jurk voor het eerst zag zien, dan zie je dat er iets heel bijzonders gebeurt. Dat mensen echt geëmotioneerd raken door een stuk stof, door zo'n jurk. En dat vond ik heel apart. En het deed zelf ook wat met me. Je ziet echt een soort mens liggen. Of je gaat je nadenken over welk mens dat gedragen zou hebben. Welke vrouw in de 17e eeuw dat gedragen zou hebben. En toen hoorde ik ook nog van de directeur van het museum, waarmee ik toevallig ook in de brugklas zat in een ver verleden. Corina Hoordijk geheten. Ja. Hoorde ik de verhalen die een beetje op de achtergrond speelden. Over die botsing die ik net beschreef. Tussen die wereld van de overkanters. Van de wereld van regels en wetten van de Rijksdienst. De wetenschappers en die lokale Tesselaars. Toen dacht ik van ja, hier zit zoveel meer in dan alleen maar die verwondering om die jurk. De schat die naar boven komt. Maar dit is zo'n veel groter verhaal. En dat is wel een docuserie waard. Ja. Maar we even een paar stappen achteruit zetten. Ben jij wel echt van Texel? Ja, ik ben wel echt van Texel. Maar als je echt de Texelaars vraagt, ben ik nog steeds import. Ook al is het getrapt. Want? Mijn ouders zijn op Texel komen wonen in de jaren 60. Dus redelijk lang geleden. Maar dat zijn duidelijk Friezen en geen Texelaars. Hoe zie je dat? Hoe voel je dat? Hoe weet je dat? Nou ja, ik heb een ander netwerk bijvoorbeeld dan veel andere mensen die wel van Texel komen al generaties lang. En het is toch, ik heb een andere achternaam. Ik ben er eentje van twee leraren. Dus veel mensen kennen mij als eentje van die twee leraren. Het werkt op Texel altijd wel door. Maar niet op een vervelende manier ook hoor. Ik bedoel, soms... Is er overigens ook een waarneembaar mentaliteitsverschil tussen de oorspronkelijke, authentieke, echte aanhalingstekens Texelaars en mensen als jij, sorry. Nou, Texelaars zijn er in heel veel soorten en maten. Je hebt op Texel ook een wetenschappelijk instituut waar 400 mensen uit de hele wereld werken. Je hebt er van alles wat. Het ligt dicht bij de overkant, bij Den Helder. Dus het is best wel een gemengde bevolking hoor. Maar er is zeker een grote subcultuur van echte Texelaars waar je prima bij kan aansluiten als import Texelaar. Die het op zijn manier doet. Maar eerlijk gezegd ook als import Texelaar. Hoewel ik mezelf echt geen import-Texelaar zou willen noemen. Maar goed, voor de sake of the argument. Word je toch bevangen ook wel door die eilandkoorts, hoor. Dus het leven op een eiland, of je nou al 800 jaar op het eiland woont, want zo noemen sommige mensen dat, of dat je er net twee generaties aan komt waaien. Dat doet wel wat met je. Ja. Dat je zo'n op een soort afgeronde plek in de wereld woont. Waar, nou, Annette eigenlijk, waar we het net over hadden, de vrouw die de mouw in de wasmachine stopte, die zei het heel goed. Hier is het goed en daar zijn anderen, daar is de rest, daar gebeurt het overige. Daar wonen de overkanters. Daar wonen de overkanters. Zoals heten, ja. Jij. Je komt uit een progressief nest, hè? Vader en moeder hadden SP, PvdA sympathieën, waren PSP, ook PSP zelfs, hè? Dus die SP, waren gewoon anti-geweld, puur sam, mag je wel zeggen, ook erg angehaugd als het om de vredesbeweging ging. In hoeverre heeft dat jou nou als schrijver, als documentairemaker ook getekend? Nou, ik denk sowieso het engagement. Dus dat we opgegroeid zijn inderdaad met het opblazen van vredesduiven, weet je wel, in de zin van ballonnen. En, ja, ik wou net zeggen, dit is een nogal opmerkelijke woordkeuze. Maar ja. Vredesduiven opblazen. Ja. En dat er altijd wel vaak verkiezingsposters hingen. Er kwam altijd een hele mooie oude communist in een grote leren jas met een motorpet op bij ons het krantje van het Vredesberaad thuisbrengen door de bus. Dat vond ik altijd een heel vervaarlijke verschijning als kind. Dus dat engagement heeft ons zeker zo gevormd. Ik denk ook, dat bedacht ik nou eigenlijk pas bij het maken van deze film. Het is ook echt een soort ouderwetse jeugd in de zin dat alles redelijk zwart-wit was. Lubbers was fout, de Telegraaf was fout, VPRO is goed, PvdA is goed. Weet je wel, het is zo'n soort, weet je, het zwart-witte van die jaren 70, 80. Those were the days, hè? Ja, ja, precies. De wereld kon nog begrepen worden in die tijd. Ja. Je had een oudere broer, Erik, die ook die liefde voor die sociaaldemocratie, liet ik me influisteren, enorm aan je heeft overgedragen. Hoe deed hij dat? Aan mij overgedragen heeft. Nou, hij heeft me vooral meegenomen in al die avonturen. Ik denk dat ik zelf al door mijn ouders bevlogen genoeg was geraakt over politiek en over de wereld. En toen Erik in Amsterdam zat en ik kwam ook naar Amsterdam. Ik ben 11 jaar jonger dan Erik. Dus ik kwam echt ver in het kielzog. Toen nam hij me meteen mee en zette me op een baantje als redacteur bij zijn krantje wat hij daar had bij de Partij van de Arbeid. En nam me mee naar al die congressen en bijeenkomsten. En het was meteen een hele levendige politieke culturele wereld waar ik in werd getrokken in Amsterdam. Ja. Dat is echt een soort, hij nam me op sleeptouw, zeg maar. Voorbeeld broer eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Ja, precies. Ja. Hey, en toen jij als maker aan de slag ging, had je een groot oog voor met name de Balkan en omstreken. Hoe kwam dat zo? Nou, ik was als student betrokken geraakt bij een stichting die medicijnen bracht naar bijvoorbeeld psychiatrische ziekenhuizen of kinderziekenhuizen in Bosnië of Kosovo. Stichting Mara heet dat. En op een gegeven moment kregen wij dat werd allemaal verzameld met hele kleine donaties door studenten. Die betaalden 5 gulden per maand. En daar kregen we een enorm bedrag mee samen. Daar moesten wij ook voor campagne voeren en lobbyen bij al die studenten overal. Om dat geld in ons te geven. En dan gingen wij verslagen typen over waar we geweest waren. Hmm. En wat we daar gedaan hadden. Dat was wat je noemt activistische journalistiek feitelijk. Ja, het was geen journalistiek. Hè. Het was gewoon echt, we waren een kleine studenten-NGO eigenlijk. Maar toen kregen we een ambulance aangeboden. En ondertussen had ik wel af en toe al verhalen geschreven voor de Volkskrant bijvoorbeeld. Was ik met vrienden op pad gegaan naar Iran. Hadden we een mooi verhaal geschreven over. Je zegt we kregen een ambulance aangeboden. Pardon? Ja, dat ging volgens mij via War Child, die NGO. En die zei, hier heb je een hele mooie oude ambulance. Wij kunnen er niks mee, maar hebben jullie daar iets voor in de Balkan? Nou ja, en toen dachten wij van jeetje, waar moeten we die naartoe brengen? En wat brengt het voor dilemma's met zich mee? Want medicijnen kun je een beetje verdelen her en der over zo'n regio. Maar 1 ambulance, dat is gewoon zo'n groot massief ding. Hoe maak je daar iets van? Wacht even, is dat die ambulance die eigenlijk een documentaire is geworden? Ja, ja. Want iets met Kosovo, dacht ik. Ja, precies. Ja, dat is onze eerste film eigenlijk die we samen gemaakt hebben. Ik en mijn collega Eefje. Ja, Blankenvoort. Ja, ja, precies. En hoe die ambulance in Kosovo aan de een of aan de andere partij zou worden geschonken. Dat is weer een dilemma inderdaad. Ja, precies. Ja. Van waar breng je die heen? Ja. Uiteindelijk hebben we die naar een Kosovaars ziekenhuis gebracht. Maar dat hele idee van een ambulance waarmee je dwars door Europa rijdt, terwijl je die dilemma's bedenkt. Dat was ook al een film. Pijnst, ja. Dat was een film, dachten wij. Ja. En zo ben ik dat vak een beetje ingerold. En toen kwam dus de jurk. Die in 2014 door duikers uit dat palmhoutwrak tevoorschijn werd gepeuterd. Wanneer ben jij begonnen aan die film? Want dat is al 8 jaar geleden. En nu pas, aanhalingstekens, is het documentaire. In 2016 heb ik mijn eerste draaidag gehad. Dus in 2016 kwam die jurk heel even, als een soort gesten naar dat lokale museum, heel even in een museum te liggen. Toen zag ik hem ook. Toen sprak ik met de directeur inderdaad, Corine Hoordijk. En toen kwam heel snel dat plan om het hele proces, het wetenschappelijke proces, wat daar gebeurde en die hele moeizaamheid te documenteren. En was hij toen al de gedachte toegedaan, die hier uit haar mond staat geciteerd: het overtrof mijn stoutste verwachtingen, wat ik ook had gedacht, maar niet dat een zijden 17e eeuwse jurk was opgedoken. Ik besefte meteen, als dit in ons museum komt... Museum Skill dus, op Texel, hebben wij die nachtwacht te pakken. Het is de allermooiste archeologische watervondst die er bestaat. Was ze toen al zo ver dat ze dat inzag? Ja, zeker. Haar hele strijd al die tijd is geweest om die vondst op zo'n manier te legaliseren dat hij überhaupt in een museum tentoongesteld zou kunnen worden. Want ja, die vondst was natuurlijk in het begin, hebben we niet echt over gehad, maar die was heel illegaal gedaan. Ja, want voor alle duidelijkheid, die duikers die daar een beetje aan de pieren waren, die kwamen ermee tevoorschijn. Maar feitelijk mocht dat eigenlijk helemaal niet. Hè? Want zij deden voorwerpen zoals die jurk uit dat wrak naar boven halen. Nee, want dat wrak ligt in een rijksmonument. Een rijksmonument onder zee. Dus is in de Waddenzee een heel strak vierkantje afgetekend door de Rijksdienst. En dat is het Rijksmonument Burgzand Noord, waar heel veel wrakken in liggen van alle soorten en maten. Ja, want dat was, laten we zeggen, een soort van Schiphol van de zee. Ja. Daar landde van alles en nog wat. Dat ging erin, eruit. Dat was de poort tot Holland, toch? Ja, precies. Dus alle grote schepen die eigenlijk naar Amsterdam zouden willen varen, die stopten daar en gingen kleine bootjes, namen de lading verder naar Amsterdam. En ze wachten er op goede wind om naar Indië, Amerika, Oostzee, Middellandse Zee te gaan. Alle kanten op. Dus er was een enorm kabaal, enorm lawaai, enorm veel schepen. En als er dan een storm was, dan konden in één keer 50, 60 van die schepen ten onder gaan. Je kent misschien de straat in Amsterdam, de Tesselschadestraat. Mm-hmm. Nou ja, het woord zegt het al. Ja, die voornaam is gegeven aan de dochter die geboren werd van Roemer Visser. Die geboren werd in de nacht dat 50 van zijn schepen vergingen bij Texel. En veel van die schepen, ook van Roemer Visser, liggen daar dus nog steeds op die zeebodem. Hoeveel denk je? Ja, honderden. Honderden wrakken? Ja. Die zijn niet allemaal in zo'n goede staat als dit wrak, dit palmhoutwrak. Maar er zullen daar schatten liggen. Daar kun je eindeloos over fantaseren. Ik zie je likkenbaarden. Ja. Hey, van wie bleek die jurk in die fase, hè, we praten zo over 2016, 2017, te zijn? Althans, wat werd daarover gedacht? Nou, eigenlijk werd meteen gedacht, en het kwam niet zozeer door de jurk. Hoewel de jurk wel zo rijk was dat wel vermoed werd, dat moet uit de allerhoogste kringen komen. Ik heb zelfs een keer gehoord van een textielhistoricus die zei van, als je niet van hele hoge adel was of heel dicht bij een koningshuis stond, dan werd geen eens geaccepteerd dat je zo'n rijke jurk zou dragen. Mm-hmm. Moet dus uit de hoogste kringen. Uit de allerhoogste kringen. En toen werd de link gelegd met Engeland. In die tijd vluchtte het koningshuis uit Engeland naar Den Haag. Heel veel mensen vluchten uit Engeland naar Den Haag. De Puriteinse revolutie was daar aan de gang. Het koningshuis werd afgezet. En er werden boeken gevonden in het schip, boekbanden, waar het wapenschild van Stuarts. Een soort van driedimensionaal zie je het erin liggen eigenlijk. Ja, precies. Zo'n gouden imprint in het leer zit. Ja. Dus ja, de link was heel snel gelegd. Hofdame uit Engeland. Hofdame uit Engeland, dat werd gedacht inderdaad. Want er is een brief, je hebt een fantastische wetenschapper uit Leiden die nu in Engeland furoren maakt met haar boeken, Nadine Akkerman. Die heeft alle brieven van dat koningshuis uitgewerkt en getranscribeerd. En die heeft dus een brief waarin staat, er is een wrak gezonken van een hofdame met allemaal kandelaars aan boord en al onze jurken. Nou ja, dat kwam zo overeen, want ook op dit schip waren zilveren kandelaars. Okay, dus dat was de veronderstelling in die fase. Ja. We komen op die jurk absoluut nog terug, want die heeft menige woeling doorstaan. Hoe ben je vervolgens aan die film gaan werken? In het begin denk ik veel vertrouwen winnen van alle partijen. Ik heb overal op audiëntie gemoeten. Dan moet je natuurlijk de mazzel hebben gehad dat jij van Texel was. In ieder geval voor die duikclub was jij in dat opzicht, schat ik, goud waard. Ja, zeker. Ja. Hij is er een van ons. Ja, nee, klopt. Ja, de duikers die gingen ook schoorvoetend akkoord met de medewerking aan de film. Eigenlijk hadden ze er geen zin meer in die tijd. Want ze hadden al 2 jaar van die toestanden achter de rug. Al die botsingen met het Rijk, de angst voor gevangenisstraf zelfs voor invallen, omdat zij die illegale vondsten hadden gedaan, omdat zij die schatten nog thuis hadden liggen voor een deel. En dat was toch ook zo? Dat was ook zo, ja, dus, zeker. Dus misschien was het ook helemaal niet zo wonderlijk dat de politie redeneerde van, nou, misschien eens even aanbellen om te zien waar die gouden oorbellen liggen en die prachtige leren boekbanden en zo. Ja, nee, precies. Het is een scenario. En het is vaker gebeurd in Nederland inderdaad dat op zo'n manier wordt opgetreden. Er is nu anders gehandeld, gelukkig. Ja, dus jij moest van die jongens, en ook meiden trouwens, hè, dat vertrouwen winnen, ondanks het feit dat jij zomaar bij wijze van spreken een pion kon zijn van de Hermandad. Ja, precies. Ja, precies. En ik heb natuurlijk heel erg uitgelegd wat ik wilde. En dan moet je natuurlijk zo eerlijk mogelijk zijn. Want je kan natuurlijk een enorm eenzijdig verhaal ophangen van, ik ga jullie verhaal vertellen, of ik ga jullie verhaal vertellen aan al die verschillende personen uit de film. Maar ja, je moet ook zeggen van, ja, het wordt niet jullie verhaal. Het wordt ook niet het verhaal van de Rijksdienst. Ook niet het verhaal van de provincie of museum. Ja, dat is wel een spannende mededeling. Want kijk, aan de overkant, dus het vasteland, waar die wetenschappers zitten en die overheden, de Rijkse overheid, de provinciale gemeente, noem maar op. Daar zal men hebben gedacht, ja, die Arnold, misschien helemaal geen onsympathieke gozer, maar die is er wel een van hunnie. Dus hoe won je hun vertrouwen dan weer? Nou, dat begon met een gesprek met de provincie. De provincie wilde heel graag dat dit hele proces gedocumenteerd zou worden. Die hebben in het begin ook bijgedragen aan het filmen, zeg maar. In de zin van geld of organisatorisch? Ja, in de zin van geld inderdaad. Omdat het kost natuurlijk heel lang voordat je publieke gelden bij elkaar hebt om te kunnen filmen. En ik heb gezegd van, ja, heel graag. Maar op de voorwaarde dat het mijn materiaal is en dat ik er aan de gang mee kan gaan. Want dit verhaal vraagt veel meer dan dan alleen een film voor intern gebruik bijvoorbeeld. Ik zeg maar wat. Hadden zij, denk je, echt goed in de gaten hoe groot dit was? Dat het een mondiaal ding was? Ja, zeker. Want in 2016, toen die jurk bekend werd gemaakt, toen stond het echt overal. Van CNN tot ergens in China, Korea. Gewoon de hele wereld, die besteedde wel aandacht aan die jurk. De vraag die daarachter ligt is natuurlijk, wilde zij dan, verdomme, die nachtwacht van de Waddenzee niet naar het vasteland halen en hem daar exposeren? Nou, zeker. Want textiel is zo ongelooflijk kwetsbaar, alleen al om die reden. Dat als die onderzoekers dat onderzochten, die jurk, dan zagen ze het onder de microscoop uit elkaar vallen. Zo ongelooflijk fragiel is het. Als er ook maar een beetje licht bij komt, een beetje zuurstof, dan gaat het proces van afbraak alweer verder. Dus ja, hoe kan een klein museum als Kaapskill op Texel daarmee omgaan? Ja, dat is een hele grote vraag. En dan heb je ook nog dat hele illegale verhaal van hoezo gun je Texel eigenlijk? Ja. Dat is daar. Nou ja, er wordt gewikt, er wordt gewogen. En de directeur, directrice van Kaapskill, die wordt op een gegeven moment op audiëntie gevraagd. En die moet naar die wetenschappers, die moet naar die beslissers. En die zit in de trein en die denkt, ja, gaat dit goed komen? Ik vind het vandaag echt super spannend. Ik voel het voor mij wel een beetje als de dag des oordeels eigenlijk. Ondanks, in het ergste geval zeggen ze, oh, deugt niet. Ga maar stoppen. Dan denk ik, oh, fuck, wat. Hoe hebben jullie dat? Nee, het allerergste geval is een conclusie dat het niet haalbaar is om jurken in een vitrine te leggen. Ja. In een museum voor lange termijn. Stel je voor, ja, ik droomde er laatst ook over, hoor, dat het dan toch niet doorging, weet je hoor. Nou, dan kunnen we ergens anders gaan wonen ook. Ja, want dan krijg je heel Texel over je heen. Hè? Ja, als de jurk niet naar het eiland halen valt. Ja. Het woord vitrine viel. Wat voor vitrine was dat, is dat? Nou, die jurk die kan dus alleen tentoongesteld worden als je de twee elementen van afbraak van textiel weghaalt. Dus dat zijn zuurstof en licht. Dus ze hebben heel lang gezocht naar hoe kunnen we nou voor zo'n enorm object een vitrine maken die dat voorkomt. Uh-huh. En toen hebben ze een vitrine gemaakt die gevuld is met stikstof. En dat was een vreselijk proces hoe dat ging. Dat ging eigenlijk helemaal mis. Want eigenlijk is er over de hele wereld is er niet eens zo'n jurk, maar ook niet eens zo'n vitrine. Dus het was eigenlijk helemaal opnieuw uitvinden van hoe je zo'n groot vitrine een kan rond maken. Ding, ja, met een diameter van pak een beetje 2 meter of zo. Hè, en een diepte van 1 centimeter of 40, 50 zag ik in de film. En dan zijn er lekken waardoor er toch zuurstof bij kan en noem het maar op. Ja. Hoe liep dat af? Ja, spoiler alert. Het liep gelukkig goed af. Uiteindelijk ik kan me heel goed voorstellen dat je zegt als maker, dat ga ik niet weggeven. Maar we mogen misschien wel vertellen waar uiteindelijk de jurk terecht kwam. Ja, zeker. Nou, dat is een publiek feit, toch? Ja, precies. Nee, zeker. Dus het is ook geen spoiler inderdaad, hoor. Het liep gelukkig goed af. Er waren echt tientallen kleine details waarom die vitrine toch lek was. Maar hij ligt nu op Texel. Hij ligt in een hele mooie vitrine, heel zachtjes uitgelicht. En ja, hij leeft echt meer dan ooit tevoren. Ik heb hem nu heel vaak gezien, de jurk. In alle mogelijke belichtingen van het laboratorium waar hij eerst lag. Maar jeetje, ja, het is echt een schitterend object. Ja. Oké, we gaan weer terug naar dat maakproces. Hè. Je houdt de interviews, je verricht de research. Er zijn allerlei spanningsvelden, je noemde er al een paar op. Bijvoorbeeld tussen die overheden en tussen de burgers, de duikers. Hè, die zeggen, ja, wij hebben het toch boven water gehaald, het is van ons. Ik wil straks na het nieuws graag met je doorpraten over de vraag hoe dat zit met dat spanningsveld. En in hoeverre dat misschien ook raakt aan de verkiezingsuitslag. Hoe gek dat ook klinkt. Snap je waarom ik dat eigenlijk zo... Ja, zeker. Ja. Ja? Ja, het is een rare timing van die film eigenlijk. Want eigenlijk dat hele conflict, dat wantrouwen tussen platteland en stad, zeg maar. Tussen platteland en centrum. Dat zit ook heel erg in die film natuurlijk. Ja. Wat er ook gebeurt vanuit de kant van de wetenschap, vanuit de kant van de overheid. Die worden niet vertrouwd door de duikers. Nooit eigenlijk. Nog steeds niet. En hoe dat dan uitpakt rondom die jurk, daarover straks meer. Maar eerst uit de mond van Robert Baltus, het nieuws. NPO Radio 1. Treuzel niets met het stikstofbeleid, schrijft de eurocommissaris voor Milieu in een brief aan het kabinet die de NOS heeft ingezien. De eurocommissaris wil resultaat zien van de terugdringing van de Nederlandse stikstofuitstoot. Hij schrijft dat Nederland de afspraken daarover moet nakomen. 2/3 van betalingen voor cocaïnetransporten naar Nederland loopt via een uitgebreid ondergronds crimineel banksysteem. Dat denken politie en het Openbaar Ministerie. Via een wereldwijd netwerk van geldmakelaars en ondergrondse bankiers wordt crimineel vermogen beheerd. Grote sommen geld worden overgeheveld zonder het fysiek te verplaatsen. Zeker 2 miljoen Nederlandse klantgegevens zijn op straat komen te liggen na het datalek bij een softwareleverancier van marktonderzoekers. Vandaag werd duidelijk dat ook de gegevens van de Nederlandse Golffederatie, Arbonet en vervoersbedrijf Travel zijn getroffen. De autoriteit persoonsgegevens start een onderzoek. De beroepsvereniging voor psychiaters betuigt spijt over de wijze waarop er tot begin jaren 70 met de LHBTI-gemeenschap is omgegaan. Toen werd homoseksualiteit als een psychische ziekte gezien. Homo's kregen therapieën om de geaardheid te veranderen. Meestal waren dat gesprekken, maar stroomschokken en castratie kwamen ook voor. Kunststof. Ja, Arnold van Brugge, onze gast vanavond in Kunststof. Die jurk waarover het gaat, die schat. Wat is dat eigenlijk voor ding? Zou je dat nog eens even kunnen vertellen aan de luisteraars die te laat hebben ingeschakeld? Het is een hele grote, wijd opengesperde jurk in alle mogelijke kleuren van de regenboog. Dus hij, als je op de ene manier naar kijkt, is hij goud, dan is hij rood, dan is hij groen, dan is hij geel. En waar is hij van gemaakt? Hij is van zijde gemaakt. Dus hele pure, dikke, rijke zijde, volgens de textielhistorica. Hij heeft een hele mooie kraag. Hij heeft een hele lange mouw waar ook weer mouw overheen hangt. Een soort overmouw. En oorspronkelijk had hij zo'n een lijfje, zeg maar. Dus dat is zo'n raar model wat toen in de mode was, dat je buik eigenlijk zo heel puntig naar voren steekt. Ja. Dus zo'n soort jurk is het. Een jurk die we wel kennen uit het Rijksmuseum, denk ik. Ja. Ja, wat mij opviel was dat hij zo groot was. Ik dacht dat mensen in de tijd veel kleiner waren. Ik denk dat hij vooral heel groot oogt, omdat het zo'n spektakel is. Want als je hem aanmeet aan een vrouw, dan is hij eigenlijk helemaal niet zo groot. Hij is volgens de onderzoeker voor een redelijk gezette, middelbare vrouw. Okay. Die waarschijnlijk kinderen heeft gehad. Nou ja, dat soort details hoorden we. En heeft een van die vrouwelijke leden van de duikclub hem, ja, dat zou ik heel begrijpelijk vinden, ook aangetrokken? Daar heb je vast een goed fragment voor klaar liggen, of niet? Nee. Ja, dat heb ik ook meteen gevraagd, inderdaad. Want als je zo'n mooie jurk hebt. En weet je, die duikers, toen die jurk opgeroepen, toen dachten ze echt van een jurk, wat moeten we hiermee? Een oude lap stof. Even een tuinslang erop. Tuinslang erop, inderdaad, op de keien. Ze wisten echt niet wat ze ermee aan moesten. En gelukkig dachten ze wel van, dit is anders dan normaal. Hier moeten we iets mee. We moeten het museum binnenhalen. Ik zeg er overigens bij dat degene die de jurk willen zien gewoon even naar Radio 1 / Kunststof kunnen kijken. En dan verschijnt hij in volle ornaat. Ja. Maar heeft ze hem aangehad? Nee, uiteindelijk niet. Nee. En grappig genoeg was het vooral om de reden. Arnold, geloof je dat zelf? Ach, come on. Ze bezweert het bij hoge laag. Ja, maar ik denk ook niet dat ze meer nog toe durft te geven. Je weet, journalistiek is georganiseerd wantrouwen, toch? Ja. Dit klinkt bij zo naïef als jij niet bent. Maar goed. We hadden het voor het nieuws over die botsing tussen, laten we zeggen, de gewone man, de duiker, en de overheid, CQ, de wetenschappen, de officiële wereld die besluit over de vraag van, gaat het met die jurk nou letterlijk en figuurlijk naartoe? Je tipt al even de sluier omhoog om in termen van jurk en zo te blijven. Burger versus overheid, want? Nou ja, de duikers die voelen zich altijd heel erg. Zij zeggen van, wat wij hebben gedaan is het goede. Er ligt hier een wrak, er komt een schat naar voren. Iemand moest het doen en wij hebben het gered. En we hebben het aangegeven toen het eerste tipje van het wrak boven water kwam, of boven het zand uitstak, onder water. Hebben wij het aangegeven bij de Rijksdienst en die heeft er niks mee gedaan. En dat is ook echt zo? Dat is echt waar. In 2009 is het gemeld. Hoe lang hebben ze er niks mee gedaan? 5 jaar. Dus, langer trouwens. In 2009 is het gemeld. In 2011 is het 1 keer beraderd, of hoe je het ook noemt, door de Rijksdienst van bovenaf. Ja. In 2014 kwam de jurk uit het wrak. Want de duikers dachten op een zeker moment, nou, lang genoeg gewacht, als jullie niks doen, gaan wij aan de slag. Die gingen doorduiken en die zagen steeds meer boven het zand uitsteken. En hebben het toen, dat mogen we denk ik toch ook wel voorstellen, niet gedaan op een manier die zou zijn gehanteerd als, laten we zeggen, officiële duikers, wetenschappelijk getalenteerde duikers het zouden hebben gedaan. Nee, want bij een maritieme archeologische opgraving moet je echt eigenlijk hetzelfde voorstellen als een opgraving op land. Het gaat met kwastjes, laagje voor laagje. Heel voorzichtig wordt een beetje zand weggezogen en alles wordt opgeschreven, getekend, gedocumenteerd. Nou ja, wat bij de Texelse duikers gebeurde, dat is goudkoorts. Dat is eigenlijk het enige woord wat je ervoor kan gebruiken. Steeds meer kwam er boven het zand uit. En wat zij dachten is, we moeten meer, we moeten verder. En ze vonden ook de meest fantastische dingen. Ik heb verhalen gehoord van mensen die in die haven zaten, die op een gegeven moment echt zagen hoe vaak die duikers naar buiten gingen. Elke avond, als het mooi weer was, elke avond weer en weer en weer. Want dat was het moment dat het hele wrak, zeg maar, ontbloot raakte. Dus eigenlijk zeg je, het is niet alleen een botsing tussen de overheidsmensen en de gewone Jan. Hè, de kleine achternaam niet te noemen. Maar ook een botsing tussen doeners en denkers. Ja, zo noemen de duikers het zelf ook inderdaad. En het is ook denk ik echt wel heel jammer als iets in een rijksmonument ligt en het raakt ontbloot, dat een rijksdienst die daarvoor aangewezen is daar niet meteen op afgaat en gaat handelen. Hoe komt dat dan overigens? Want het is toch wonderlijk? Ik bedoel, wie laat de nachtwacht van de Waddenzee nou jarenlang onder water liggen? Ja, als hij voor de grijp is. Dat daar lag. Dat kwam natuurlijk echt pas door die duikers naar boven. Maar ze konden toch wel vermoeden dat dat wrak dat in redelijk goede conditie verkeerde nog van alles en nog wat zou bevatten. Als ze waren gaan duiken, denk ik wel dat ze eerder hadden gehandeld. Maar ze hebben niet gedoken. En dat is natuurlijk echt weer een gevolg van het beleid in Nederland. Er was ooit een heel goed functionerende, groots opgezette Rijksdienst voor Maritieme Archeologie, of een onderafdeling daarvoor. Met veel mensen, veel geld. En dat is in de tijd van, volgens mij, ik heb gehoord, Ronald Plasterk, die heeft gezegd van, nou ja, wat jullie doen, dat zijn allemaal ambtenaren, dat kan de markt ook. Dus voortaan moet de markt moet die opgraving de doen. De markt was eeuwige Panacee, of het nou regionale buslijn is, of is dit aspect van de samenleving. Ja. Ja. Die tegenstelling, die kent nog veel meer facetten. Die Tesla's die zeggen ook bijvoorbeeld, ja, moet je luisteren, er is 150 miljoen uitgegeven aan de vaandeldrager van Rembrandt. En de overheid stopt hier 1 miljoen in. Is dat een reëel verwijt? Ja, het is een beetje appels met peren natuurlijk. Want misschien wil je zowel de Rembrandt als die nachtwacht van de Waddenzee boven water. Maar ik vind het wel, ik vind het eigenlijk heel terecht. Want zo'n wrak boven water halen, volgens mij heb je daar zo oneindig veel meer aan dan een heel goed geconserveerde, weliswaar in privébezit verblijvende Rembrandt. Mm-hmm. Die Rembrandt die was piekfijn in orde. Terwijl dit wrak loopt dagelijks gevaar om weg te spoelen. En hoe verklaar je dan dat het zo loopt dat er 150 keer meer voor dat doek uittrokken dan we wilden spenderen aan deze nachtwacht? Nou, dat is toch een beetje het wrak is onbekend. En wat daarin ligt is nog onbekend. Terwijl die Rembrandt is bekend. En dat is een publiekstrekker. En dat is het kanon van Nederland. Ja. Dat wrak, ja, dat gaat iets fantastisch opleveren. Dat is een soort heel mooie democratische manier van archeologie en geschiedenis die je daarmee naar boven haalt. Want het is een soort willekeurige verzameling van objecten en geschiedenissen en verhalen. Maar dat is op dat moment louter een vermoeden. Dat kan je nog niet zeker weten. Nee. Maar dat weten juist maritieme archeologen natuurlijk wel. Er zijn daar echt verhalen naar boven gehaald in de Waddenzee. Zoals bij de slavernijtentoonstelling in het Rijksmuseum. Daar waren ook fondsen van deze Texelse duikers. Ja. Hingen daar de kapmessen waar de tot slaafgemaakte mee het suikerriet moesten kappen. Mm-hmm. Er zijn er zoveel verschillende geschiedenissen uit het water te halen. Dus het is echt wel meer investeringen waard dan het er nu toe gebeuren. Ja. Het grappige is wel dat door deze jurk is er meer aandacht voor die maritieme archeologie gekomen en heeft die Rijksdienst nu een veel breder budget en capaciteit om wel de komende jaren te blijven duiken, wat daarvoor niet kon. Naast die driedelige tv-serie van de NTR, Dirk en het scheepswrak, is er ook een podcastserie en dan gaan jullie veel meer in op die geschiedkundige aspecten van de zaken. Wat kan je daar in de kern over zeggen? Wat representeert dat schip nou als het gaat over de geschiedenis? Het grappige is dat omdat er door die duikers best wel een willekeurige laag eigenlijk van het schip is afgeschraapt, heb je dus allemaal items, allemaal mooie objecten, van die boeken tot knopen tot een kaftan, die uit Turkije bijvoorbeeld zou kunnen komen, die je allemaal kant op sturen. Ja, want waar is dat schip dan dus allemaal wel niet geweest? Er komt heel veel in samen. Ja. Noordelijke dingen, zuidelijke dingen. Ja, Nijs, Italië, weet je wel. Hoge adel, gewone mensen. Ja. Wat voor schip is dat dan? Dat willen we dan historisch weten. Ja, precies. Nou, waarschijnlijk zijn ze wel over eens dat het een straatvaarder is. Een schip dat naar de Middellandse Zee voer. De straat van Gibraltar ging hier door. Ja, via de straat van Gibraltar. Dat zien ze aan de massalading. Hoe noem je het ook weer? De bulkgoederen. Mastiek bijvoorbeeld. Een soort hars palmhout waar het schip naar genoemd is. Een soort heel dik hardhout uit Griekse eilanden komt dat vooral. Anijs zat er aan boord. En waarschijnlijk was dat de grote handelswaar. En was die andere lading, was allemaal persoonlijke lading misschien van passagiers. Of een soort hele kleine stuks lading van een erfenis, een verhuizing. En weten we of het een particuliere schuit was? Of dat het iets VOC-achtigs was? Nee, straatvaarders waren particuliere schuiten inderdaad. Of misschien hoorden ze wel bij een of andere grotere handelaar. Maar het leuke van wat we in de podcast deden. In de podcast hebben we eigenlijk het verhaal van wie was die jurk. Want dat wil je natuurlijk weten eigenlijk. Hè? Zo'n mooie jurk, van wie kan die geweest zijn? En als je naar al die hints en die clues ingaat. En je gaat die onderzoeken die erna gedaan zijn af. En je probeert die als een soort detective die verhalen rond te maken. Dan kom je dus letterlijk in drie totaal verschillende hoeken van Europa uit. En dat vind ik zo grappig. We zijn in Engeland uitgekomen bij een theatergezelschap. Dat samen met het Koningshuis eigenlijk verbannen werd uit Engeland. Het kan bij wijze van spreken een Shakespeare actrice zijn geweest. Die een foutrol had in een stuk en die werd vervolgd. Want toen werd al heel snel gedacht dat je dan zelf de schurk was. Ja, precies. Het was de tijd van de Puritijnse revolutie. Dus theatergezelschappen werden verbannen uit Engeland. Ja, verdacht. Dat mocht allemaal niet. Nee. Ja. Dus wie weet was het een actrice. Of nog waarschijnlijker was het een acteur. Want actrices bestonden nog niet in die tijd. Dat kwam pas echt een paar decennia later. Een acteur met een jurk. Een acteur met een hele mooie rijke jurk. Ja. En wat was een andere uithoek? Je noemde er drie. Heel erg fascineert is de theorie dat er zijn boeken gevonden uit de collectie van Ostrogski. Dat is een hele beroemde familie die nu in Oekraïne op dit moment echt enorm op het paard gehesen wordt. Als soort historische oorfiguren van het land. Dat waren namelijk de eerste veldheren die tegen de Russen vochten om hun land te behoeden voor het Russificeren, om het zo te noemen. En tegelijkertijd. Een ironie, hè? Ja, ongelooflijk. Anonu, toch? Ja. Wij sprongen ook echt een gat in de lucht toen we dat hoorden. Van jeetje, wat een parallel. Actuele kapstok. Want ze waren ook de eerste die grote scholen oprichten. Helemaal op westerse leesgericht. Dus het is een verhaal dat zo'n enorme parallel met het heden heeft. Ja. En dan zou dit de kleindochter van die veldheer zijn geweest. Over wie ook weer een bizar verhaal is. Ik weet niet of je dat wil horen. Doe maar. Uitweiding. Ik hang aan je lippen. En ze werd begraven in een hele mooie tombe namelijk. Ergens in Polen. En die tombe, dat is ook weer een soort parallel met het heden. Toen Russische soldaten in 1945 of 44 Polen overnamen, bevrijden zou je kunnen zeggen. Maar goed, dat was een raar soort bevrijding. Ja, dat werd persoonlijk door anderen daar ter plekke niet helemaal hetzelfde beleefd. Nee, exact. Toen vonden zij die tombe van deze prinses. En onder de tombe vonden zij een soort vase waarin het bloed van de prinses bewaard werd. Dat is blijkbaar een soort ritueel uit die tijd. Mm. Dat zo'n prinses wordt ingebalsemd en het bloed wordt apart bewaard. En zij openden die vase, twee Sovjet-soldaten die tombe kwamen plunderen. En het bloed barstte in haar gezicht open. In het gezicht van die soldaten open. Ja. En die soldaten stierven allebei aan glasscherven, bloedvirussen. Ik weet niet precies waar ze aan stierven. Maar dat was een soort verlaten wraak van deze prinses. Dat zou ook nog kunnen. Ja, dat die jurk daaromheen heeft gehangen. Ja. En de derde optie? De derde optie is dat het een Engelse ambassadeur was die in Istanbul verbleef. Heel veel jaren. Toen stierf zijn vrouw. En die vrouw zou dan deze jurk gedragen kunnen hebben. En hij zelf stierf. En dan zou deze jurk misschien terug zijn gegaan met een van de kinderen naar Europa of zo. Maar dat is ook weer het rare is ook dat dit verhaal wordt weer heel erg bizar. Zoals eigenlijk alle verhalen een raar tintje hebben. Want die man die was zo gehecht aan zijn vrouw dat hij geen afstand van haar kon doen. Dus wat hij deed toen zijn vrouw stierf in dat grote appartement in Istanbul, is dat hij in zijn kelder een speciale plek inrichtte waar hij haar kon bewaren. Dus hij heeft haar 3,5 jaar op een soort sterk waterachtig goedje weten te bewaren voor zij uiteindelijk echt begraven werd. Ja. Ik word er stil van. Ja, het zijn sinds begoochelende verhalen zijn het. Dus het zijn krankzinnige episodes. Dat je echt denkt van, oké, je gaat aan de hand van één jurk de Europese geschiedenis induiken. En je komt aan bij verhalen waar je echt ten eerste nooit van gehoord hebt. Maar die ook echt inderdaad alle fantasieën overstijgen. Feit is, we weten dus nog steeds niet in de kern van wie die jurk was. Hoe die is gedragen, van welke cultuur die exact deel uitmaakte enzovoorts enzoverder. Nee, eigenlijk weten we nog heel weinig. We weten wel van de herkomst van bepaalde dingen. Maar dat is het frustrerende van het hele verhaal natuurlijk. En dat is frustrerend voor iedereen, hoor. Ja. de antwoorden liggen daar op de bodem van de Waddenzee. Die liggen daar in dat scheepswrak wat daar nog steeds ligt. Ja, want hoe komt het dat dat... We zijn inmiddels weer een aantal jaren verder. En de documentaire die is af en er zit een strik om. Nog steeds niet naar boven is gehaald. Ja, jammer hè? Ja. Nee, iedereen hoopt er wel op dat het gaat gebeuren. En ik... Wat staat dat in de weg dan? Ja, daar zijn heel veel verhalen over. De Rijksdienst heeft het officiële verhaal dat het ligt nu bewaard. Ze hebben daar net overheen gespannen, waardoor er nieuw zand overheen spoelt. Ja, sorry. Ja. Nieuw zand overheen spoelt. Dus het ligt nu even goed bewaard. En er kan daardoor ook niks uitspoelen. Hè? Dat is ook heel in belangrijk. Niet. Dat zeggen de Tesselse duikers. Zeggen, er kan prima een gat in ontstaan. En af en toe spoelt er stijgergaas aan op het strand van Texel. Dat stijgergaas waarmee ze die wrakken afdekken. Dus het is helemaal geen garantie op behoud. Maar de Rijksdienst zegt van ja, wij hebben 60.000 vierkante kilometer water om te beheren. Dit is één wrak. Er zijn nog een paar duizend andere wrakken. Voor ons is het geen prioriteit. Maar ja, ik zeg, als je zo'n mooie vondst hebt gedaan, zo'n schat, en je hebt miljoenen aan het werk gezet, al die wetenschappers overal om die verhalen te onderzoeken, en alles eindigt op het antwoord ligt in dat wrak. Ja, dan begint het langzamerhand wel zo frustrerend te worden dat je verder wil. Ja. En eigenlijk wil de Rijksdienst dat zelf ook wel, hoor. De maritieme archeoloog die in de film zit, die dan, wil niets dan liever. Herhaal ik gewoon de vraag. Als de Rijksdienst het zelf ook wil, wat staat het dan in de weg? Ja, beleid, wetten en regels, prioriteringen, weet je wel. Dus echt de ambtelijke termen, die staan het in de weg. Ik vind het een fantastische quote in de film. De maritieme archeoloog Thijs Koenen van de Rijksdienst, die vaak die opgravingen of die dat beheer, dat behoud leidt. Die noemt zichzelf een konijn in een wortelveld. Die zegt van tuurlijk wil ik ook opgraven. Ik wil ook weten wat er in het wrak ligt. Maar de wetten, de regels, het beleid, de prioritering. Alles staat me in de weg. Stel je voor dat de duikers zouden zeggen, nou ja, weet je wat, we zijn weggekomen met het omhoog halen van de jurk en nog een paar andere hele interessante voorwerpen. We halen dat net weg en we halen ook de rest naar boven. Ja, ik denk dat ze dan een heel groot probleem hebben. Ik denk dat dan de Margezee wel voor de deur staat. Of welke dienst we dan ook zou gaan vervolgen. Want dat is natuurlijk nu na dit hele proces waarin die illegale vondst ondanks alles toch legaal is gemaakt. Via een fantastisch Hollands polderproces. Ja, dat heeft heel veel moeite gekost van de kant van de wetenschap en van de overheid. Om... Blijf er met je poten vanaf, dat is wat je zegt. Ja, precies. Ja, ja. Ik bedoel, ja, ik zou het ook graag willen opgraven, hoor. Ik kan niet duiken, ik kan niet opgraven, maar... Waar heb je nou verder over liggen woelen in je bedje tijdens het maken van deze serie? Wat mij als maker altijd... Wat ik lastig vind, is dat het een heel mooi verhaal is. En een verhaal is wat heel veel vertelt. En wat ik denk ik heel veel mensen fascineert. Mm-hmm. Tegelijkertijd werd ik ook wel afgeleid door de grote dingen in de wereld die ook gaande waren. Ik weet nog dat vorig jaar de oorlog in Oekraïne uitbrak en dat ik echt me de haren uit het hoofd trok dat ik de komende maanden aan een film over deze fantastische jurk moest werken. In plaats van dat ik naar Oekraïne kon afreizen of daar verhalen over kon maken. Want zoals eerder gememoreerd, je hebt een groot oog voor Oost-Europa. En wat verderop ligt nog naar het oosten. Dus je wist dat is gaande. En hoe viel dat dan uiteindelijk uit voor jou, wikkend en wegend? Toch met die jurk in de weer blijven of die oude draad van de Balkan oppakken? Nee, natuurlijk doorgaan met het maken van de film. Als je aan een project begint, moet je het afmaken en zo goed mogelijk. En het is een fantastisch project natuurlijk. Ik bedoel, we hebben eigenlijk drie poten. Hè? We hebben die tv-serie, we hebben de podcast gemaakt en ook nog een website waar je zelf naar dat wrak kan duiken. Ja, een soort van virtuele duik kunt ondernemen. Ja, precies. Dus dat wil natuurlijk zo mooi mogelijk afmaken. En we werken daar met een heel groot team aan. En dan in je achterhoofd ontwikkelen zich langzaam plannetjes van oké, maar binnenkort is het wel af. En dan kan ik weer de diepte induiken. En dan was er ook nog iets anders. De coronaschaduw viel over dit hele project. Hoe pakte dat uit? Dat alles kwam eigenlijk tot stilstand natuurlijk. De hele maatschappij kwam tot stilstand. Maar ook hier, ik heb nog een poging gedaan om tientallen Zoom-vergaderingen te filmen. Maar ja, daar werd iedereen heel depressief van. Zowel de mensen in die vergaderingen als ik als filmer. Uiteindelijk hebben we daar niks van gebruikt in de film, geloof ik. Nee. Het museum was dicht. De wetenschappers mochten niet meer reizen. De Rijksdienst was een Rijksdienst. Dus die hield zich aan de strengste regels. Die deed helemaal niks meer. Nee, dat was. Heb je gedacht, nou, dit project, dat strand als een wrak in de Waddenzee? Ja, ik dacht wel van, hoe gaat dit in godsnaam ooit nog, hoe gaat hier nog ontwikkeling in komen? Weet je wel, het leek wel alsof iedereen zo was uitgezoomd en tot stilstand gekomen dat er ook geen enkele ontwikkeling die gaande was nog zou worden afgemaakt. Ja. Ja. En dan was er ondertussen ook bij jullie thuis nog iets heel groots aan de hand. En wel met jouw broer Erik, toch? Over wie we het eerder hebben gehad. Ja. Ja, die is begin 2020, vlak voor de coronacrisis, eigenlijk gestorven. Na een lange ziekte. Dus dat was ook heel enorm heftig natuurlijk. Die zat nog vol met plannen en ideeën en ambities en idealen voor de toekomst. Maar... En was voor jou ook een sparringpartner, een soort van steunpilaar, toch? Ja, zeker. Ja, want ja, zoals we in het begin van de uitzending zei, hij nam me altijd mee op sleeptouw. En dat werd langzamerhand steeds evenwichtiger natuurlijk. Toen ik zelf 20er, 30er... Dan valt het leeftijdsverschil van 10 jaar min of meer weg. Ja, precies. Dus we hadden ook samen nog veel plannen en ideeën. Maar ja, vooral, het is altijd, hij was, ja, we waren ook heel trots op elkaar, weet je wel. Dus het is nu ook heel raar dat ik nu bij de eerste grote project heb afgerond zonder hem, weet je wel. We stonden, bizar genoeg, 2 weken geleden met een groot verhaal in de New York Times. Voor hem was New York een soort hemel op aarde. En hij zal het echt geniaal hebben gevonden. Ja. Dus dat is wel, ja, het is heel wezenloos. Wat was er met hem aan de hand? Een soort eindeloze complicatie op complicatie op complicatie van een soort hartstoornis die alles deed opgeven uiteindelijk. Ja. Tot waar heeft hij dit project kunnen meemaken? In welke fase overleed hij? Dus echt vlak voor de coronacrisis. Dus ik heb nog net 2 weken voor zijn dood heb ik de scène gefilmd dat de duikers alle vondsten inleveren. Maar op dat moment... Ja, en dat was wel een heel cruciaal moment. Want die duikers die hadden daar totaal geen zin in natuurlijk eigenlijk... Nee. Om dat spul in te leveren. Nee, totaal niet. Nee, dat was een van de spannendste momenten ook. Een van de momenten waarop ik ook af en toe opeens geen toegang meer kreeg. Omdat vooral van de overkant van de officiële instanties... mensen echt te benauwd werden dat ik daarbij kwam met mijn camera. Dus dat was het meest, hoe zeg je dat, strijdbare moment van de hele productie voor mij. Ja. Dat ik echt me binnen moest vechten en erbij moest zijn. En dat heeft Erik nog net meegekregen. Dat zou hij meegemaakt kunnen hebben, maar eerlijk gezegd was hij toen al een beetje in de fase dat we dat het contact heel erg over ziekte en over hoop ging in plaats van over grote inhoudelijke verhalen. Ja. Je had het al over die voorwerpen die de duikers liever niet inleverden. Geloof jij wel of niet, want er gaan geruchten, dat ze ergens nog iets hebben? Ik, kijk, ik denk dat ze... Ik hoor je slikken, want ze luisteren mee natuurlijk. Nou ja, kijk, op Texel is zo'n cultuur van elkaar dingen geven op verjaardagen. Ja. Weet je, aan familie een potje, aan een ander familielid een pannetje, aan een vriend dit, aan een vriend dat. Door als je duiker bent, heb je een fantastisch arsenaal aan mooie objecten om uit te delen op verjaardagen. Je hoeft nooit naar de winkel. Jutterscultuur. Ja, precies. Ja. Ja. Ik weet zeker dat er ergens nog verloren objecten staan die misschien niet zo heel bijzonder zijn en vergeten zijn dat die ook uit het palmhoutwrak kwamen. Ja, echt waar. Daar ben je van overtuigd. Die hoog achter in een schuurtje toch nog een klein... Mag je dat wel zeggen? Worden ze niet razend als je dat zegt? Nou, ze houden eigenlijk nog steeds iets achter de hand, naar mijn inschatting. Nee, maar ze houden niet iets achter de hand, denk ik. Hoe moet je het dan noemen? Ze hebben het niet ingeleverd. Verloren objecten zijn. Ja. Wat zijn dat dan, verloren objecten? Nou, wat ik net zei, dus die vergeten zijn dat ze ooit zijn weggegeven op een verjaardag. Ah, ja. En wat ook nog heel goed kan natuurlijk, want dit zijn niet de enige duikers. Dat op een gegeven moment ook, want dat soort geruchten gaan snel. Dat andere duikers ook nog wat hebben meegenomen en dat niet is ingeleverd. Want de focus lag wel heel erg op deze kleine groep duikers in plaats van op alle anderen die ook gedoken zouden kunnen. Wat vind je nou een heel spannend gerucht dat nog de ronde doet? Je kent ze allemaal veel beter natuurlijk dan de redactie van Kunststof. Maar er zoomt van alles rond. Wat is spannend? Nou, ik weet niet of we nu... Ik ken eigenlijk niet echt een spannend gerucht nu. Ik weet wel elke keer als ik vraag van, heb je nog een mooi wrak? Zijn jullie nog iets op het spoor? dat ze denk ik nu meer dan ooit hun mond zullen houden. Want wat ze nu over zich heen hebben gehad de afgelopen jaren. En zelfs deze film, ze genieten er wel van, heb ik het idee. De aandacht en de hele film en dat hun geschiedenis zo is geboekstaafd. Wanneer liet je die film zien aan de duikers en aan de overheden, aan de wetenschappers, noem ze maar op? Drie weken geleden heb ik in een bioscoopje op Texel heb ik de première gehad. Dus hebben we alle drie de afleveringen in een soort marathonsessie achter elkaar gezet. Met iedereen erbij tegelijkertijd? Ja, van reisdienst dus, tot de duiker. Dus in de zaal zaten en die wetenschappers en, ja, en die duikers, die partijen tussen wie het niet allemaal super olieden. Hè? Nee. En die zaten allemaal tegelijkertijd te kijken. Ja. En toen? En toen, ik zat echt bloednerveus op mijn stoel voor in de zaal. Ik kon niet zien wat achter me gebeurde. Ik hoorde af en toe wel op de momenten dat je het verwacht, gegniffel, gelach. Afschuw ook bij andere momenten. Als je ziet hoe de jurk op straat ligt. Ja, echt op het steen ligt. Ja. Hè, vers uit het wrak. Ja, precies. En toen ging ik het podium op, nog steeds een beetje bibberend. En toen zag ik in de zaal allemaal blije gezichten. Dus de wetenschappers waren blij met hun film. De Rijksdienst was redelijk blij met hun film. Waarom zijn ze redelijk blij? Ja, ik denk dat de Rijksdienst uiteindelijk het minst blij is met het podium wat de duikers ook krijgen. Ah, ja. Zo zien ze dat wel. Zij zien het nog steeds als mensen die toch uiteindelijk iets heel illegaals hebben gedaan, die echt geen navolging mogen krijgen. En andere partijen die er verder zaten? Ja, ik denk dat alle andere partijen eigenlijk heel blij waren. En wat ik het meest fijn vond ook, omdat die ook hun hele eigen leven eigenlijk hiermee een beetje erin hadden gegooid, waren dat die duikers. Mm-hmm. Die duikers stonden ook met een hele grote grijns op het podium. En dat had ik niet verwacht eigenlijk. En kwam er linksom of rechtsom misschien nog een kleine bijstelling uit voort? Ik bedoel, drie keer een klein uur, dan kan ik me voorstellen dat het niet louter briljantie is, maar dat iemand een zinnige opmerking maakt en zegt, joh, kan je daar nog wat aan verhapstukken? Nee, ik heb niks hoeven veranderen aan de film. Zo, wat een genot. Ja, zeker. Ja, ik heb ook alleen, want ik heb ook de première heb ik gedaan op het moment dat de film echt af was. En onveranderbaar. Dat vind ik. Dus je hebt hem laten zien en gezegd, voor alle duidelijkheid, dit is het. Dit kan is het. Niets aan veranderen. Nee. Waarom dat? Ja, omdat ik omdat het zo'n politiek verhaal is. Als je mensen te veel de ruimte geeft, terwijl je weet dat je het eervol gemaakt hebt. Mm-hmm. Dan kom je in een eindeloos gesprek. Dus ik heb ook echt geprobeerd aan vertrouwen te werken in al die jaren. Maar ook dat vertrouwen teruggevraagd. Uiteindelijk hebben alleen heeft één wetenschapper en de Rijksdienst hebben gevraagd om in ieder geval hun quotes te krijgen. Zodat ze in ieder geval konden weten waar ze zich op konden voorbereiden. Van tevoren, precies. Dit maar ook die hebben geen erin. Aanpassing gevraagd of zoiets. Nee. Oké. De jurk en het scheepswrak wordt uitgezonden op 3, op 10 en 17 april. Om 10:30, NPO 2. En daarnaast, zoals gezegd, is er die vijfdelige podcastserie. En een website. Kun je duiken wat je wil. De jurk en het scheepswrak.nl. Wat ga je ons meegeven, Arnold van Brugge, aan wijsheid voor de wereld? Ja. Ja, dat kan je natuurlijk heel veel kanten mee op. Mijn motto van vandaag is leven de verwondering. Ja, dat zegt iedereen om jou heen. Hè? Eefje, maar ook Anouk, jouw echtgenote. De man is de vlees geworden nieuwsgierigheid. En heeft een monster in zich dat onrust heet. Klopt dat? Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja. En maar dat is wel een fijn monster hoor. Want daardoor heb je altijd zin om erop uit te gaan en de wereld rond te trekken en verhalen op te sporen. Naar de Oekraïne zou ik zeggen, want dat gaat het worden toch? Ja, zeker. Oké, heel veel succes ermee. Goed dat je hier was, Arnold van Brugge. Straks 5 dagen. Jo van Egmond, die zit bij de dag- en nachtopvang in Den Bosch. En wij van Kunststof, we zijn er maandagavond weer. Tot dan, hoi. Dank meneer Van Brugge. Morgen op deze zender Bureau Misdaad. Maandag zijn wij er weer met de winnaar van de Annie M. G. Schmidprijs. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Al mijn kosten werden hoger, maar mijn inkomsten die bleven hetzelfde.